Mama Chilene, yoni biko baby sami tena biso pamba pamba boye. Chilene oh Chilene, opo mama mana bana e. Chilene oh Chilene. Ola kisakanga bambanda e Ikaboye jilene Motema mopeli motolo kola ngana kufa jilene Mama ngana lala kateo Ongina miso esilangai Katapona yo jilene Ikaboye mamie Motema mopeli motolo kola ngana kufa jilene Mama ngana lala kateo Ongina miso esilangai Katapona yo jilene Jikaboye mamie Jilene Mama lako kufa jilene Yoke langa ima wae Chilene, gana ya foto sanite Chilene, mama na loba nidyo Chilene, yomoko okanisa e Chilene, tika baka marade Chilene, bako posa yo e Mama, gana sala niyo. Oh, Chilene mama, gana sala niyo. Oh, Chilene. mama, mina teza mina choka. Jiliene mama, kana sala niyo. Tunaka bamba na batika kosa kana na ngaizi nenogo. Jiliene mama, kana sala niyo. Oh, jiliene mama, mina sitikika mama. Jiliene mama, kana sala niyo. Teza teza, teza teza, jiliene mama, mama, mama. Jiliene mama, kana sala niyo. Jiliene mama, kana sala nini derito. Jiliene mama, kana sala niyo. Oh derito mama, maito iko wapi mama. Jiliene mama, kana sala niyo. Oh urume wakwa, jiliene mama, mama, mama, mama. Jiliene mama, kana sala niyo. Oh jiliene mama, mina teza mina loka. Jiliene mama, kana sala niyo. Oh, derito mama, mina teza, mina choka. Jiliene mama, kana sala niyo. Tamara, tamara, tamara, tamara, tamara. Jiliene mama, kana sala niyo. Nataka wewe. Nataka wewe. Oh!